ګډي غم اور ته ګورا د مینې زور ته ګورا روحانه لور ته ګورا په دین فدايم ګډي غم اور ته ګورا د مینې زور ته ګورا روحانه لور ته ګورا په دین فدايم کپ خندا ور زما هو پنیت سپا ور زما زال کبورا ور زما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پدن پیدایم اورین لارا ویم دنن باتر جلمیم دنن دکار سلیم دنن پدن پیدایم ورین لار ویم دنن دکار سلیم دنن باتر ظلمیم دنن فدن پیدایم خپ خندا ورزما ہو پنیت سپا ورزما زالک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان دور تا گورا فدن پیدایم د موټر بم گزار می پورته ورغم گزار می پلان شوی سم گزار می په دین پیدایم د موټر بم گزار می پورته ورغم گزار می پلان شوی سم گزار می په دین پیدایم کپ خندا ورزما هو پنیت سپا ورزما زالک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پدن پیدایم تاریخ سایا لیما شکر غکتا لیما رب چی بل لیما پدن پیدایم تاریخ سایا لیما شکر غکتا لیما رب چی بل لیما پدن پیدایم خپ خندا ورزما هو پنیت سپا ورزما زالک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پدن پیدایم مات میکڑا مات بچونی دلات منات بچونی شولو میرات بچونی پدن پیدایم مات میکڑا مات بچونی دلات منات بچونی شولو میرات بچونی پدن پیدایم خپ خندا ورزما هو پنیت سپا ورزما زالک بورا ورزما گڑی گم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان دور تا گورا پدن پیدایم دنی سالار نسم خوند پرحار نسم رضا دیار نسم فدن پیدایم دنی سالار نسم خوند پرحار نسم رضا دیار نسم فدن پیدایم خپ خندا ورزما هو پنیت سپا ورزما زالک بورا ورزما گڑی غم اور تا گورا دمین زور تا گورا روخان لور تا گورا پدن پیدایا تو آواز دا احسان لا اتلا.